pracy mięśni, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację, biorę Neomax Kurcz. Neomax Kurcz, więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Przed chwilą minęła 17. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, Piotr Łodej. Dobry wieczór Państwu. Środa, 15 stycznia, skoro minęła 17, to już teraz w Trójce czas na serwis informacyjny. Anna Kowalik-Brankati. Debata na temat ustaw sądowych w Senacie. Na Wiejską przyjechał minister sprawiedliwości. W cztery oczy o ustawach sądowych w Pałacu Prezydenckim zakończyło się spotkanie prezydenta i marszałka Senatu. Prokuratura wystąpiła z wnioskami o areszt dla byłego senatora Prawa i Sprawiedliwości Stanisława K. i jego syna. Zaczynamy od Senatu, który po przerwie wznowił pracę nad nowelizacją ustaw sądowych. Przed przerwą senatorowie zadawali pytania sprawozdawcom Komisji Ustawodawczej oraz Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. W tej chwili przemawia szef resortu sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. W Senacie jest Agnieszka Drążkiewicz. A minister swoje wystąpienie w Senacie rozpoczął od stwierdzenia, że zmiany proponowane w nowelizacji to nie zamach na sądownictwo, ale próba naprawy systemu, z którym nie poradziły sobie kolejne rządy przez prawie 30 lat. Nie jest prawdą to, co dziś słyszymy, że oto propozycje przez nas przedstawione zmierzające właśnie do wprowadzenia mechanizmów demokratycznych, mechanizmu balansu władz, mechanizmu transparentności w zakresie powoływania sędziów, to jest zamach na sądownictwo, to jest zamach na niezawisłość. Minister Zbigniew Ziobro dodał, że jednym z problemów wymiaru sprawiedliwości nie są procedury, ale jak się wyraził, rozrośnięta, wręcz rozbuchana korporacja. A po wystąpieniu ministra przewidziano pytania od senatorów i dopiero potem rozpocznie się właściwa debata nad projektem. Z Senatu Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację. Zmiany w ustawie o sądownictwie powszechnym i Sądzie Najwyższym były tematem zakończonego właśnie spotkania w cztery oczy prezydenta Andrzeja Dudy z marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim. Przed Pałacem Prezydenckim jest Sylwia Białek. Czy znamy szczegóły tej rozmowy? Rozmowa trwała 40 minut. O jej przebiegu poinformował przed chwilą prezydencki minister Paweł Mucha. Mówił, że Andrzej Duda wskazywał na fakt, że ustawy sądownicze są teraz procedowane w parlamencie i on w proces legislacyjny ingerować nie będzie. Poza tym, według słów ministra Muchy, prezydent wskazywał, że społeczeństwo oczekuje zmian w sądownictwie. Prezydent powiedział, że jak proces legislacyjny w parlamencie się skończy, on w ustawowym terminie decyzję podejmie. Według słów Pawła Muchy było to dobre spotkanie. Z perspektywą rozmowy zwrócił się do prezydenta Tomasz Grodzki. Andrzej Duda zgodził się na rozmowę z marszałkiem Senatu, zasugerował jednak, by było to spotkanie w cztery oczy. Tomasz Grodzki mówił wcześniej, że dobrze jest, jeżeli prezydent rozmawia z marszałkiem Senatu czy innymi politykami, bo to jest istota polityki, dialog i szukanie rozwiązań. Sylwia Białek, dziękuję za relację. Są wnioski o areszt dla byłego senatora Prawa i Sprawiedliwości Stanisława K. i jego syna. Były polityk jest podejrzany o korupcję. Jak powiedziała dziennikarzom prokurator Katarzyna Żołna z katowickiej prokuratury regionalnej, zakończyły się tam przesłuchania w tej sprawie. Jeżeli chodzi o treść zarzutów, z uwagi na dobro tego postępowania i skierowanie wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztu, na ten moment nie mogę Państwu udzielić takich informacji. To są zarzuty o charakterze korupcyjnym. Tak. Były senator i jego syn mieli przyjąć wielomilionową łapówkę, a dyrektor Małopolskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych miała wręczyć korzyść majątkową w formie kontraktów zawartych z Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach. Na razie nie będzie podwyżek cen biletów w PKP Intercity. Żadnych decyzji w tej sprawie nie ma, ale sprawa jest analizowana, mówi prezes spółki Marek Chraniuk. Na chwilę obecną nie mamy takich uzgodnień korporacyjnych, więc je rozpatrujemy. Analizujemy pewne zagadnienia i myślę, że czas pokaże. No, natomiast od 15 grudnia nie wprowadziliśmy w podwyżki. Droższe bilety zapowiedziały natomiast Koleje Mazowieckie oraz Warszawska Kolej Dojazdowa. Uzasadnieniem są podwyżki cen prądu i płacy minimalnej. Po orędziu wygłoszonym przez Władimira Putina premier Rosji Dmitrij Miedźwiediew podał się do dymisji. Prezydent Federacji Rosyjskiej mówił o nowych zadaniach dla Rosyjskiej Rady Ministrów i o zmianie konstytucji. Premier Dmitrij Miedwiediew poinformował o dymisji rządu w trakcie spotkania z Władimirem Putinem. Prezydent przyjął dymisję i polecił obecnemu gabinetowi kontynuowanie pracy do czasu wyłonienia nowej Rady Ministrów. Rosyjskie media zwracają uwagę, że dymisja rządu nastąpiła w kilka godzin po tym, gdy Władimir Putin zapowiedział daleko idące zmiany w konstytucji związane z uprawnieniami parlamentu i rządu. Przyjmując dymisję Dmitrija Miedwiediewa, prezydent zapowiedział, że powoła byłego premiera na stanowisko zastępcy szefa Rady Bezpieczeństwa Rosji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. 5 minut po 17:00 Sport w Trójce i Tomasz Gorozdowski. I wybiegniemy w przód. Siatkarze dziś walczyć będą o awans do półfinałów. W ćwierćfinałowych meczach Pucharu Polski. Już za 25 minut Jastrzębski Węgiel zagra we własnej hali z Treflem Gdańsk. Mówi Jakub Popiwczak. Puchar Polski rządzi się swoimi prawami, także Tref tutaj przyjedzie, żeby wyrwać nam to zwycięstwo, żeby awansować do Final Four, ale myślę, że my z pomocą naszych kibiców damy radę i razem wejdziemy do tej najlepszej czwórki w Pucharze Polski w tym roku. O 20:30 w Bielsku-Białej rozpocznie się spotkanie BBTS-u z mistrzem Polski Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Piłkarze ręcznie wrócili do kraju po tym, jak wcześniej pożegnali się z mistrzostwami Europy. W ostatnim spotkaniu w Göteborgu przegrali ze Szwedami 26-28. Trzy mecze, trzy porażki. Trudno było nie odpaść z turnieju. Trener reprezentacji Polski Patryk Rombel mówi, czego zabrakło naszym zawodnikom. To, co na pewno nam doskwiera, no to 9-10 zawodników pojechało tam bez jakiegokolwiek doświadczenia na tym poziomie. I to mówiąc o zarówno piłkę klubową, gdzie nie mieli okazji grać na poziomie najwyższym europejskim, jak i o imprezę mistrzowską, jeśli chodzi o reprezentację. Także to jest na pewno rzecz, która w pewnym stopniu zaważyła, ale to z drugiej strony jest rzecz, którą no w tym momencie już ten zespół ma. Ten zespół zobaczył, że ten poziom nie jest tak daleko, jakby wszystkim się wydawało, że to nie jest rzecz nieosiągalna walczenie z tymi zespołami. Natomiast z drugiej strony pokazało nam, że jednak te detale, którymi przegrywamy, no to jest jeszcze duże rzeczy do zrobienia, bo do poprawienia, żeby z takimi zespołami udawało się wygrywać. Kamila Żuk zajęła 10. miejsce w sprincie na 7,5 km biathlonowego Pucharu Świata w Ruhpolding. Piąte zwycięstwo w tym sezonie odniosła Norweszka Trill Ekhof, no i objęła prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Nadal, Djokovic, Federer, Kyrgios czy Woźniacka, oni wszyscy nie tylko wzięli udział w charytatywnej imprezie przed Australian Open. Podczas meczu pokazowego i towarzyszących mu akcji w Melbourne zebrano prawie 5 milionów dolarów, a impreza służyła zbiórce pieniędzy na walkę z pożarami w Australii. Na Dakarze dziś znakomity dzień naszych zawodników. Kamil Wiśniewski wygrał 10. etap rajdu Dakar wśród kierowców quadów. Trzeci był Rafał Sonik. Drugie miejsce w rywalizacji kierowców samochodów zajął Kuba Przygoński. W rywalizacji pojazdów UTV po wymianie silnika trzecie miejsce zajęli Aron Domżała i Maciej Marton. Więcej o Dakarze już za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Chyba do wyjątkowo łagodnego stycznia zdążyliśmy się przyzwyczaić. Dziś naprawdę było pogodnie i ciepło na Pomorzu Zachodnim, nawet 12 stopni. Wieczorem i nocą we wschodniej połowie kraju pogodnie, na zachodzie zacznie się chmurzyć, na wybrzeżu popada deszcz. Nocą od minus 4 stopni w Małopolsce i na Podhalu do plus 5 na wybrzeżu. Jutro pogodnie i wciąż ciepło, od plus 2 stopni na Podkarpaciu i Suwalszczyźnie, około 6 w centrum i nad morzem. Najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do 9. Trójka. Program trzeci. I jeszcze ważna informacja drogowa. Zapraszamy do reklamy. Zaparkowałam dziś obok twojego nowego Tiguana. Fajny, ale nie mówiłaś, że kupujesz. A, bo nie byłam pewna. Zastanawiałam się, czy to dobry moment na nowy samochód i długo szukałam modelu, w którym technologie naprawdę wspierają kierowcę, a nie tylko robią wrażenie. No i co? No i wsiadłam. Wystarczy wsiąść, by zdecydować. W salonach Volkswagena czekają na ciebie ostatnie modele z rocznika 2019. Teraz Tiguan z rabatem nawet do 16 tysięcy złotych. Volkswagen. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. W studiu jest ze mną Joanna Neuhoff-Murawska. Pani dietetyk, osoby starsze często mają problemy z apetytem. Tak, a właściwe odżywianie jest bardzo ważne. Więc co wtedy robić? Proponuję sprawdzone rozwiązanie. Suplement diety Appetizer Senior. Syrop Appetizer Senior zawiera naturalne składniki, w tym wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Przedsiębiorco. Od 1 stycznia 2020 roku uruchomiona została elektroniczna ewidencja i sprawozdawczość w BDO dotycząca gospodarki odpadami. Od teraz wszystkie formalności związane z gospodarką odpadami załatwisz przez system BDO. Wejdź na stronę www.bdo.mos.gov.pl i dowiedz się więcej.

Merylian w audycji popołudniowej w naszym kalendarzu z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. 16 minut po godzinie 17. Trzy osoby w Polsce każdego dnia dowiadują się, że są nosicielami wirusa HIV. Rodzą się pytania, gdzie skierować pierwsze kroki, jakie będą ograniczenia i co z pracą. Na te i wiele podobnych pytań odpowiedzą wolontariusze wspierający chorych w ramach rozpoczynającej się dziś akcji Buddy Polska, zapewnia koordynator programu Michał Muskała. Rusza akcja Buddy Polska, program pomocy osób seropozytywnych dla osób żyjących z HIV, które dopiero dowiedziały się o swoim zakażeniu. Pani pobiera krew. Zdecydować się, żeby tu w ogóle przyjść, to już jest sukces. Tutaj się liczy dyskrecja. Zanim pacjent trafi do punktu pobrań, jest kierowany do konsultanta. Joanna Wichłacz, pielęgniarka. Tam jest przeprowadzany wywiad i później do mnie trafia na pobranie krwi. Podobno po 15 minutach można mieć już wynik od pobrania. Są dwa rodzaje testów. Testy tak zwane szybkie. Pobieramy z paluszka i za 15-20 minut jest gotowy wynik testu. I jest wynik testu, które pobieramy bezpośrednio z żyły pacjenta. I wynik jest ten sam dzień lub na drugi dzień, w zależności o której godzinie pacjent do nas tutaj trafi. Z paluszka to jest dla niecierpliwych? Czy one się czymś różnią, te wyniki, że jeden jest bardziej wiarygodny, drugi mniej? O tym decyduje konsultant. To między innymi jest również uzależnione od wywiadu. Taki wolontariusz to już jest osoba, która zdążyła się przestawić na nowe tory. Bo tu nie chodzi tylko o leczenie. Leczeniem zajmują się inne instytucje. Wolontariusze, czyli buddies, to są osoby, które o swoim zakażeniu dowiedziały się co najmniej 2 lata temu. Około 1300 osób rocznie w Polsce dowiaduje się o swoim zakażeniu. To jest taka sytuacja ogromnego stresu. Odbiera wynik pozytywny w kierunku HIV i tutaj właśnie odpowiedzią mogą być buddies. To znaczy to są osoby, które żyją z HIV, realizują się zawodowo, prywatnie. Kiedy pani się dowiedziała, że jest pani zakażona? Czy to było przypadkowo, czy pani się już zaczęła źle czuć? To znaczy, czy wirus był, a choroba jeszcze się nie rozpoczęła? Bardzo się źle czułem, to było jakieś około 10 lat temu. Pani Jolanta w obawie przed ujawnieniem stanu zdrowia prosiła o zniekształcenie głosu. W szpitalu na zakaźnym tu w Warszawie zrobiono mi test, okazało się, że jestem zakażona. Czy w pracy cokolwiek wiedzą? Nie. Nikt nie wie i lepiej w naszym kraju jeszcze się nie przyznawać. Pokutuje takie myślenie, że sam jest sobie winien, być może jest narkomanem. Te blokady istnieją i o tym wiemy również, projektując to badanie. Myśmy zbierali informacje, po pierwsze, od buddy, co było potrzebne w momencie, kiedy sami dowiadywali się o swoim zakażeniu. Jak i osób, od których mamy informacje, że są nowo zakażonymi osobami i ich potrzeb, tego, jakie mają oczekiwania. Są nowe metody, oprócz tych tradycyjnych, żeby pomyśleć wcześniej o zabezpieczeniu. Teraz w Polsce szeroko dostępna jest forma profilaktyki przedekspozycyjnej. Maciej Nazarewicz, Społeczny Komitet do Spraw AIDS. Czyli tak zwany PrEP. Polega to na przyjmowaniu leków antyretrowirusowych, które uniemożliwiają trwałe zakażenie. Jeżeli już dojdzie do zakażenia, to mamy możliwość utrzymania takiego pacjenta w komforcie i długim, zdrowym życiu za pomocą rozwiniętej medycyny, która w ostatnich latach bardzo też poszła do przodu. Pomoc jest bezpłatna, zachowana jest pełna dyskrecja, przypomina nasza reporterka Ewa Dudzińska, a my dodajmy, że program pilotażowy działa już w Warszawie, w Gdańsku, Poznaniu i we Wrocławiu. Za chwilę ważne informacje zagraniczne. Po raz kolejny wracamy do tematu dymisji rosyjskiego rządu i orędzia prezydenta Putina, o tym w naszym cyklu zagranicznym. A do tego czasu hej, Edyta Bartosiewicz z plebiscytu na 95-lecie Polskiego Radia. Naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Nic naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Pamiętasz, że nic naprawdę nic nie pomoże, Hej, Edyta Bartosiewicz, moja i twoja nadzieja w plebiscycie na piosenki 95-lecia Polskiego Radia. Więcej głosowanie na 95polskieradio.pl. Niezmiennie polecamy i zapraszamy. Zapraszamy do Trójki. 21 minut po godzinie 17 w studiu. Michał Żakowski i nasz gość. Dzień dobry, a moim gościem jest dr Łukasz Jasina, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Się. Dzień dobry, dobry wieczór. Rezygnacja rządu w Moskwie. Dwie godziny po orędziu prezydenta Władimira Putina odbyło się spotkanie z rządem i premierem Dmitrijem Miedwiediewem, na którym ten ostatni zakomunikował. Zmiany, kiedy zostaną przyjęte, wprowadzą znaczne zmiany nie tylko w wielu artykułach konstytucji, ale także w ogólnej równowadze sił. Oczywiste jest, że my jako rząd Federacji Rosyjskiej powinniśmy zapewnić prezydentowi naszego kraju możliwość podjęcia wszelkich niezbędnych decyzji. W tych warunkach uważam za słuszne, że zgodnie z artykułem 117 Konstytucji Federacji Rosyjskiej obecny rząd Federacji Rosyjskiej zrezygnuje. I nie ma rządu Dmitrija Miedwiediewa, ale zdaje się, jeszcze że jest. Jeszcze jest pełniący obowiązki, ale zdaje się, że już znaleziono nowego premiera. Kim on jest, doktor Łukasz Jasina? Tylko nie pomylili w nazwisku. Michał Władimirowicz Miszustin. Rozumiem, że nie znamy tego dżentelmena. Jak sobie nagle przypomniałem, znałem go jakiś czas temu, kiedy pisałem tekst o rosyjskich służbach podatkowych. Ale to było bardzo, bardzo dawno temu. On zajmuje od roku 2010 stanowisko szefa rosyjskiej służby podatkowej, kontroli podatkowej. Czegoś w rodzaju kontroli państwowej dotyczącej finansów. Czegoś, co u nas jest podobne do naszych organów podatkowo-kontrolnych przy Ministerstwie Finansów czy do NIK-u. Urzędnik zajmujący swoje stanowiska od początku urzędowania Putina, raczej z cienia. Zastanawiamy się w związku z tym teraz wszyscy, podejrzewam, czy jest to, nie jest to sygnał wyraźny, że jest to pewnego rodzaju premier przejściowy, tak jak był na przykład nim Michał Fratkow, premier, który był zajmował to stanowisko przed Władimirem Putinem w latach 2005-2008. To w takim razie, co za system wymyśla Władimir Putin? Kończy mu się ostatnia kadencja za 4 lata. Dopiero za 4 lata, panie. Dopiero za 4 lata, no ale teraz już ogłosił podczas tego orędzia w parlamencie rosyjskim zarysy nowego systemu, nowej konstytucji, która no według wielu komentatorów trzeba im przyznać rację. No to będzie kolejny system Putina, który umożliwi mu kontynuację rządzenia. Władimir Putin ma wszystkie karty na stole zawsze do samego końca, więc to być może być to, co pan mówi. Mogą być tego różne odmiany. Może to być jakieś stanowisko typu kazachstańskiego, czegoś w rodzaju przywódcy ojczyzny. Może być to jakaś forma powrotu do koncepcji prezydenta tytularnego i premiera, który wszystkim rządzi. Choć akurat przeciwko tej przemawia to, że Władimir Putin nie ma chyba za bardzo ochoty borykać się z ogromnymi problemami wewnętrznymi, które przed Rosją stoją. Rzeczą bardzo ważną jest też to, że Władimir Putin zabiera się teraz do tego wszystkiego. Ale nie wiemy, jak szybko to referendum będzie rozpisane, jak szybko będą te akty prawne przyjęte. Czyli co on zmieni tak dokładnie w konstytucji i najpierw, w podziale władzy? Zwiększy uprawnienia parlamentu przy tworzeniu rządu. To jest rzecz bardzo ważna, bo jak do tej pory to właściwie jest od wielu, wielu lat tylko maszynka przyklepująca decyzję prezydenta. Zwiększy też uprawnienia samego premiera i samego rządu, który będą teraz decydowali o sporej części uprawnień do czasów prezydenckich. Można powiedzieć demokracja. No, demokracja jest oczywiście nawet kraj, w którym jest prezydent. No, nie mówimy tu oczywiście o teoretycznej demokracji. Ale zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało, bo to jeszcze musi przyjąć naród w referendum, a to będzie pan taki sondaż, którego chyba Putin przewiduje. Zobaczymy, czy naród wesprze go w tej próbie reformy. Ale też będzie to może też sondaż pomiędzy ludźmi z otoczenia, kto gdzie się wychyli i z kim współpracować. To już trwa od tej chwili, od tego momentu. Elity są bardzo uczulone na zmianę stanowiska. Dmitrij Miedwiediew dał pewną stabilizację. On był drugą osobą w państwie. Więc zobaczymy. Myślę, że Władimir Putin w ciągu kilku tygodni zorientuje się trochę, tak jak kiedyś Iwan Groźny, kto jest po jego stronie, kto przeciwko. Czyli jest to rozgrywka, też gra o władzę. Jeszcze krótko o Miedwiediewie powiedzmy, co się z nim będzie działo. Czyli zastępcą szefa, lojalnym towarzyszem drogi politycznej Władimira Putina. Ostatnim właściwie człowiekiem, który jest przy Putinie od samego początku. Dmitrij Miedwiediew będzie zastępcą szefa Federalnej Rady Bezpieczeństwa, czyli to będzie taka synekura kontrolowania troszeczkę polityki bezpieczeństwa kraju. Ale kim naprawdę będzie Miedwiediew, czy to jest emerytura, czy urlop, to też się zorientujemy dopiero za parę lat. minutę trwało w tym orędziu do parlamentu. Władimir Putin minutę poświęcił na rzeczy, na których my się koncentrujemy w Polsce, mianowicie polityka historyczna. No już za tydzień będzie przemawiał trochę dłużej w Jerozolimie. I tam myślę, że tam się spodziewamy większych fajerwerków nazywanych przez Władimira Putina prawdą, a on powiedział dzisiaj między innymi: mamy obowiązek bronienia prawdy o zwycięstwie, inaczej cóż powiemy naszym dzieciom, jeśli kłamstwo jak zaraza rozpełznie się po całym świecie. No to są słowa, George Orwell już kiedyś aż rażą w moich ustach wypowiadane, no bo o kłamstwie możemy mówić raczej w wypowiedziach Władimira Putina i innych również dyplomatów w Europie Zachodniej przecież. W tym na przykład wczorajsza wypowiedź przewodniczącego Dumy Państwowej, który wręcz stwierdził, że Polacy te obozy budowali. Tak. Władimir Putin jest trochę orwellowski, osiągnął ten poziom, mówi prawdę, określa jako prawdę kłamstwo. I to jest rzecz bardzo potworna, bardzo smutna, ale spodziewamy się już tego po Rosji. Trochę nas martwi to, że niektórzy to legitymizują poprzez zaproszenie dla Władimira Putina do Instytutu Yad Vashem i przebywanie w jego towarzystwie, ale polski prezydent, przypominam państwu, kilka dni później będzie miał szansę w obozie w Auschwitz na równie ważnej uroczystości, myślę, że nawet ważniejszej, odpowiedzieć na te kłamstwa. Jeden z komentatorów agencji Bloomberg, dziennikarz bardzo poważany, Leonid Berszycki, powiedział, że Putin ma teraz obsesję II wojny światowej i wyjaśnienia prawdy historycznej. Ale rzeczywiście i on traktuje to jako oręż do walki ze światem, w świecie, opozycję Rosji, gdyż przecież II wojna światowa według Berszyckiego dała Rosji pozycję jednego z mocarstw i krajów, państw dzielących i rządzących na nie świecie. Nie Rosja, Związkowi Radzieckiemu, Związkowi Władimir Radzieckiego. To, że pan się pomylił, to nie jest problem, ale że się to myli Władimirowi Putinowi i że odmawia na przykład prawa do dziedzictwa tym pozostałym krajom, to jest już jego problem. Ale to potem Rosja straciła i jest 30 lat po upadku systemu. Im warto byłoby, że może Rosja odkryła sobie jakiś inny sposób znaczenia w świecie niż próbę budowania u innych wyrzutów sumienia za to, że Armia Czerwona ich wyzwoliła lub też Rosjanie myślą, że ich wyzwoliła. Tenże Berszycki jeszcze przytacza taką informację z Russian Global Politics. To jest jeden z takich periodyków, w którym rzeczywiście mówi się wyraźnie, że administracja Putina Polskę sobie wyznaczyła jako tego głównego przeciwnika w tej walce o, nazwijmy to, prawdę historyczną. Skoro tak wielkie państwo, stały członek Rady Bezpieczeństwa, uznaje mój kraj za wystarczająco ważny, a poświęcać mu uwagę, czuję się tym bardziej zaszczycony. I tą ironią kończymy rozmowę. Dziękuję. O polityce historycznej Rosji według Władimira Putina. Doktor Łukasz Jasina, Panie Polski się. Instytut Spraw Międzynarodowych. Bardzo dziękujemy. Z naszym gościem rozmawiał Michał Żakowski. Także o tym, ale przede wszystkim o spotkaniu marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego z prezydentem Andrzejem Dudą już za kwadrans w Pulsie Trójki. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk skrzydła, pęknięty brzeg nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk skrzydła, pęknięty brzeg leci dystans wysokich chmur, ciepła promień tuż, tuż. Teraz jest najlepszy czas, ogłoszenie społeczne. Zmierzch wszedł cicho przez sień, twój profil jak cień rozpłynął się w mroku, gdy zmierzch. Fundacja Gajusz opiekuje się nieuleczalnie chorymi dziećmi i ich rodzinami. Pomóż im przejść przez zmierzch. Więcej na zmierzch.org. Ogłoszenie społeczne. Przed chwilą minęła 17.30. Ekonomia w Trójce. I Arkadiusz Ekiert. Dobry wieczór. Dzień dobry. Dobry wieczór. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w grudniu o 3,4% licząc rok do roku wobec 2,6% w listopadzie. Taką informację opublikował dziś Główny Urząd Statystyczny. Jest to odczyt zgodny z opublikowanym przez GUS na początku stycznia tak zwanym szybkim szacunkiem inflacji. Ekonomista Santander Bank Polska Piotr Bielski wyjaśnia, że wzrost inflacji wynika m.in. z wyższych cen żywności. Z jednej strony mieliśmy do czynienia wciąż z mocnym wzrostem cen żywności. One drożały w 7-procentowym tempie, to dużo i wynika z zaburzeń i w krajowej podaży żywności i sytuacji za granicą. Natomiast oprócz tego mieliśmy taki dość szeroko zakrojony proces podwyżek na koniec roku. To obejmowało i towary, i usługi, przede wszystkim usługi tak naprawdę, których dynamika jest też już w okolicach 6%, czyli wysoko. Główny Urząd Statystyczny podał też, że w porównaniu z listopadem ceny w grudniu były wyższe o 0,8%. 2 miliardy euro dostanie Polska z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji przeznaczonego na pomoc dla unijnych regionów odchodzących od węgla. To największa kwota ze wszystkich krajów przyznana z funduszu w wysokości 7,5 miliarda euro. Z ponad 100 miliardów euro nowe pieniądze to właśnie fundusz, który wynosi 7,5 miliarda euro. Z tego funduszu ponad 1/4 otrzyma Polska. Do Niemiec, które są drugie w kolejce, ma trafić ponad 870 milionów euro, czyli ponad miliard euro mniej niż do Polski. Reszta z ponad 100-miliardowego mechanizmu to fundusze przewidziane w unijnym budżecie na politykę strukturalną oraz nisko oprocentowane pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Cały mechanizm był tworzony głównie z myślą o regionach odchodzących od węgla, ale skorzystać z niego będą mogły także te regiony, dla których transformacja energetyczna związana z realizacją polityki klimatycznej jest najbardziej bolesna. A poza tym, jak nieoficjalnie się dowiedziałam, komisja godzi się na zmianę przyznawania pomocy publicznej, tak by ze wsparcia na transformację energetyczną mogły skorzystać także duże firmy, na czym bardzo zależało Polsce. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Teraz rynek walutowy. Za franka szwajcarskiego musimy zapłacić 3 zł i 93 grosze, za euro 4 zł i 22 grosze, za dolara 3 zł 79 groszy, a za funta brytyjskiego 4 zł i 95 groszy. Więcej na temat ekonomii, finansów, gospodarki na portalu polskieradio.pl. Jeszcze krótko o pogodzie. Wieczorem i nocą we wschodniej połowie kraju pogodnie. Na zachodzie zacznie się chmurzyć, na wybrzeżu popada deszcz, ale ciepła noc od minus 4 stopni w Małopolsce i na Podhalu do plus 5 na wybrzeżu. Jutro w dzień pogodnie i wciąż ciepło od 2 stopni na Podkarpaciu i na Suwalszczyźnie do 9 na Dolnym Śląsku. Uwaga, za chwilkę będziemy mieli zaproszenie na ofensywę Deluxe. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Nawet gdy łapie mróz, atmosfera gorąca. Tu jest jak na Wembley, mówią niektórzy. Doping kibiców niesie się przez całe Tatry. Puchar Świata w skokach narciarskich Zakopane 2020. To będzie wyjątkowy weekend. 25 i 26 stycznia. W Trójce do wygrania bilety na te prestiżowe zawody. Jutro po 16 w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Emocji najwyższych lotów życzy sponsor konkursu. Lotos, producent paliwa Arktyczny Dynamik. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz już wiem, gdzie się kupuje. Teraz już wiem, gdzie niskie ceny mam. Teraz już wiem, że w Media Expert. Teraz już wiem. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład nowoczesna zmywarka Electrolux, funkcja Air Dry, teraz za jedyne 999 zł. Dlaczego hemoroidy bolą? Przyczyną bólu są zakrzepy. Sięgnij po Proctohemolan. Krem Proctohemolan znieczula i przynosi ulgę zaraz po zastosowaniu, a do tego działa przeciwzakrzepowo, likwidując przyczynę dolegliwości. Proctohemolan. Bez hemoroidów. Szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Wewnętrzne i zewnętrzne żelaki odbytu. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofar. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Witamina A zawarta w oleju z wątroby, rekina i czosnek to uznane substancje wspierające odporność. Czego potrzeba więcej? Witaminy D3, którą daje nam słońce. Niestety teraz słońca nam brakuje. Dlatego powstał Preventic D3. Suplement diety Preventic D3 oprócz wysokiej dawki oleju z wątroby, rekina zawiera również bezzapachowy czosnek i aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3 to najlepszy sposób na odporność jesienią i zimą. Preventic D3. Pełne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Cieszę się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia Ci radość. Kup na przykład kaczkę Pekin marki Rzeźnik Tuszkę 36% taniej, 6,99 za kilogram. Oraz masło Ekstra Polmlek 30% taniej, 3,49 za 200 gramów przy zakupie 3 opakowań. Lidl. Więcej na radość z życia. Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. Kiedy nosek jest strapieniem, bajkę kończy marudzenie. Więc do akcji wkracza tata, doświadczony jak mistrz świata. By uniknąć nocnej wachty, sięga wnet po Aromactive. Szybko poznasz plastramoc, który działa całą noc. Tajemnica tkwi w zapachu, który zimę trzyma w szachu. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive. Dostępny w aptekach. Uwaga, uwaga! Zapraszamy na wyprzedaż rocznika 2019 w salonach Volkswagen Samochody Dostawcze. To ostatnia chwila, aby kupić auto w supercenie z rabatem do 61 tysięcy złotych i leasingiem 102,9%. Pospiesz się, zostały już ostatnie sztuki. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 22 minuty 18 państwo próbują SMS-ami, państwo próbują mailami, a tu za chwilkę niespodzianka. Zdaje się, że to ostatnia przygarść zaproszeń na ofensywę Deluxe, o której za chwilkę w dwóch słowach. Wcześniej Artur Rojek. Poranek wybucha w tle i robi się stromo. Walczymy, jest pierwsza krew, wygrywam, wiadomo. Pytasz, czy mam dość, kiedy patrzę w bok. Ciągle lubię was, choć byliście fajniejsi. Staję się kundlem, by nie trwać sekundę. Oświecicie myśl, jak pochodnia, że dni to konfetti dla ognia. Do tej pory to był żart, że się o to wściekniesz. Teraz tylko jeden stryk i zaraz będzie pięknie. Popatrz, jak pęka czas, kruszą się piętra. Plagiaty dzieciństwa to wakacje i święta. Nie dotrzymać słów, nie przeprosić znów. Bardzo bym chciał, lecz jest już za późno. Każą mi zmądrzeć, ja wiem, że nie zdążę. dnia, że dni to konfetti dla ognia. Artur Lojek z nowym nagraniem w Trójce to gwiazda pierwszej ofensywy Deluxe. Ile to lat temu było? Piotr Stelmach w studiu. 2007 rok, 5 stycznia dokładnie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Dobry wieczór, witam. Ofensywa Deluxe zagra już po raz 14. Mhm, tak, dlatego, że to jest miejsce nie tylko dla tych doświadczonych, którzy już coś osiągnęli, ale to jest zazwyczaj taki miks i doświadczenia, i tych, którzy wstępują dopiero na muzyczny firmament. Daria Zawiałow pozwoliła nam o tym mówić, że to pierwszy na taką skalę jej koncert akustyczny z towarzyszeniem Piotra Rubika, znakomitego gitarzysty. Później Wiśnia, czyli Kaśka Sochacka, która nas urzekła tymi piosenkami ze swojej epki. Czekamy na debiutancki album. Później nowa, mam nadzieję, gitarowa ofensywa z Polski. I nie tylko z Polski, bo wokalistą zespołu Radio Slam jest Stas Lamakin, który przyjechał tutaj z Białorusi już kilka dobrych lat temu i się dobrze zadomowił. No a zespół Noże to zespół z Warszawy, konkret gitarowy konkret i do tego jeszcze rock'n'rollowo intelektualna mieszanka. Zapraszam bardzo serdecznie w piątek po 22. Ja teraz... Nie bądź wiśnia. Teraz zaproszenia. Tak. No właśnie chciałem rozdać. Zaproszenia teraz. Darek Pieruk jest przy telefonie 227 trójek. Jeżeli mają państwo ochotę się wybrać na ten koncert, to prosimy, prosimy. Ofensywa Deluxe po raz 14 to w najbliższy piątek po 22. Piotr Stelmach, dzięki wielkie. Dzięki. Puls Trójki. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dobry wieczór. Zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy, minister Paweł Mucha. Dobry wieczór pani doktor, dobry wieczór państwu. Panie ministrze, rosyjski rząd podał się do dymisji, to może być zapowiedź jakiejś zmiany w relacjach polsko-rosyjskich, jak pan myśli? Ja myślę, że tutaj informacja, która do nas płynie, no jest jednoznaczna. No wiemy, że to jest reakcja na wypowiedź czy zapowiedź także pana prezydenta Władimira Putina co do potencjalnych zmian w konstytucji, więc widzimy, że tutaj... Ale ma być referendum, nie wiadomo kiedy te zmiany. Decydent polityczny jest cały czas tożsamy, czyli mówimy tutaj o panu prezydencie Putinie, natomiast reakcja pana premiera Miedwiediewa jest związana bezpośrednio z propozycją prezydenta Rosji, no i to są sprawy polityki wewnątrz rosyjskiej, natomiast na pewno ster władzy dzierży tutaj pan prezydent Putin, który tą swoją inicjatywą spowodował też tą dymisję rządu. Niektórzy komentują, że Rosja ma wewnętrzne kłopoty i stąd zaatakowała Polskę w kwestiach polityki historycznej. Znaczy nie w kwestiach polityki, tylko w kwestiach historycznych w ogóle. Ja myślę, że my tutaj musimy być w sposób konsekwentny, wyważony, przygotowani do tego, żeby się wypowiadać zgodnie z naszym interesem narodowym. I tak też działamy. No, wypowiedzi prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wypowiedzi czy oświadczenie polskiego premiera, a także te działania, które podejmujemy na arenie międzynarodowej, one się spotkały z powszechną aprobatą. To znaczy te głosy, które były wśród opinii publicznej czy komentatorów, były bardzo jednoznaczne, że tutaj polskie stanowisko to jest prawda historyczna. I tak zresztą obiektywnie jest. Dzisiaj Władimir Putin przed Zgromadzeniem Federalnym powiedział po raz kolejny na temat roli Związku Sowieckiego w pokonaniu Niemiec hitlerowskich. Mamy obowiązek bronienia prawdy o zwycięstwie. Inaczej, cóż powiemy naszym dzieciom, jeśli kłamstwo jak zaraza rozpełźnie się po całym świecie? I dowiedzieliśmy się też, że Rosja bierze pod uwagę złożenie w Radzie Europy projektu rezolucji w sprawie ochrony pamięci historycznej. Dokument ten ma odnosić się do decyzji polskiego Sejmu, który przyjął, jak wiemy, uchwałę sprzeciwiającą się fałszowaniu historii dotyczącej udziału Polski w II wojnie światowej. Czy dzisiejsza debata w Parlamencie Europejskim o fałszowaniu historii, debata, w której ponad podziałami przedstawiciele właściwie wszystkich krajów i frakcji solidaryzują się z Polską, odwiedzie Rosję od tego zamiaru, czy przeciwnie, jak pan myśli? Ja myślę, że to jest tak, jak pani rektor powiedziała. Z jednej strony mamy wskazanie na prawdę historyczną i odniesienie się do tego, że polskie stanowisko jest zgodne z prawdą historyczną. Natomiast mamy problem części polityków rosyjskich, którzy mają... No, trudności bardzo duże z przyjęciem do wiadomości tego, co cały świat wie, że zbrodniczy system komunistyczny, stalinowski, był reżimem totalitarnym, którego ofiarami padali także Rosjanie, czy przede wszystkim społeczeństwo rosyjskie. I to jest pewna prawda historyczna i ona nie neguje w żaden sposób tego wkładu, który wnieśli czy to żołnierze rosyjscy także w ramach walki w II wojnie światowej ogromną ofiarę życia, ale trzeba mieć świadomość tego, że dla całej Europy Środkowo-Wschodniej sytuacja roku 1945 to nie była sytuacja wyzwolenia demokracji i demokratycznego państwa prawnego, tylko to była sytuacja popadnięcia w zależność od Związku Sowieckiego, który nie był państwem demokratycznym i my to mamy w Polsce... Tak, ale króciutko, chciałam, żeby pan jakoś... Zdefiniowane i bardzo wyraźnie mówione, jeżeli mówimy o genezie II wojny światowej, no to też nie można zapominać faktu Hitler-Stalin. Zabawił we wróżkę, wszedł w głowę prezydenta Putina, ja wiem, że to jest trudne, ale może nie tak bardzo, i odpowiedział właśnie na to pytanie, czy taka debata w Parlamencie Europejskim, a wiemy, że rezolucja z września już rozwścieczyła Putina, czy ona może właśnie utwierdzić Rosjan w przekonaniu, że trzeba w tej Radzie Europy taką inicjatywę podjąć? Ja myślę, że my tutaj musimy się zachować w sposób merytoryczny, wyważony i tak się zachowujemy. I ja myślę też, że strona rosyjska musi mieć świadomość tego, że prawda historyczna no, nie podlega dyskusji, czy nie podlega jakimś ocenom, jeżeli chodzi o interes polityczny, doraźny, no bo tutaj polskie doświadczenie braku wolnych wyborów między 1944 rokiem, wiemy, że pierwsze wybory to 1989 rok, czy od momentu, kiedy Armia Czerwona wkraczała na tereny Rzeczypospolitej Polskiej przez cały okres PRL-u, doświadczaliśmy tego wszystkiego, tych wszystkich negatywnych zjazdów związanych z systemem sowieckim i znajdowaniem się w orbicie tego systemu sowieckiego. No i nikt Polakom historii tłumaczyć nie musi i im przypominać, a my będziemy bardzo konsekwentnie stać na stanowisku prawdy historycznej, niezależnie od tego, jakie będą podejmowane inicjatywy. Natomiast ja mam pełne przekonanie, że te działania są kontrskuteczne, że tego rodzaju działania, które mają próbują ten obraz zmieniać, one nie znajdują aprobaty w oczach opinii publicznej światowej. No chyba rzeczywiście są kontrskuteczne, bo nie tak często Parlament Europejski mówi niemal jednym głosem. Panie ministrze, co wynika ze spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z marszałkiem Senatu? Myślę, że dobre spotkanie, dobra rozmowa. To jest tak, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej bardzo wyraźnie wskazał, że drzwi Pałacu Prezydenckiego są otwarte. To jest naturalne, że pan prezydent jako najwyższy reprezentant państwa polskiego, ale także w polskim systemie konstytucyjnym element, organ, podmiot władzy wykonawczej zareagował pozytywnie na prośbę marszałka Grodzkiego. No, marszałek zwraca się w imieniu Izby, w imieniu Senatu. Wcześniej były takie spotkania, przecież miały miejsce z panem marszałkiem Karczewskim wielokrotnie i pan prezydent powiedział, no naturalne jest, że jeżeli jest taka prośba ze strony marszałka Senatu, to ja na tę prośbę reaguję pozytywnie. Natomiast pan prezydent na wstępie tego spotkania bardzo wyraźnie powiedział, że na tym etapie prac co do procesu legislacyjnego, procesu ustawodawczego, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej konstytucyjnie, regulaminowo nie jest z żadną stroną. To jest tak, że jeżeli prace zostaną nad ustawą zakończone, ustawa trafi z Sejmu do pana prezydenta po decyzjach ostatecznych sejmowych co do stanowiska senackiego, to wtedy pan prezydent w konstytucyjnym terminie podejmuje określone aktywności. Natomiast ja myślę, że Panie ministrze, ale czy to w takim razie było spotkanie konkretne, merytoryczne, czy bardziej kurtuazyjne? Czy rozmawiano o tej ustawie dyscyplinującej, czy nie? Ja miałem zaszczyt na zaproszenie pana prezydenta i na pana marszałka też uczestniczyć w tym spotkaniu i odczytuję to spotkanie czyli jako... Czyli to nie zupełnie w cztery oczy, bo były jeszcze jedne oczy pana. Odczytuję to spotkanie jako dobre spotkanie, gdzie pan prezydent bardzo wyraźnie artykułował potrzebę reformy wymiaru sprawiedliwości. I bardzo wyraźnie mówił o tym, że to jest dzisiaj powszechne oczekiwanie społeczne, te głosy do niego docierają. Pan marszałek się zgadzał co do tego, że ta sfera wymaga reformy i pan prezydent bardzo wyraźnie też wskazał, że nie będzie tematem tej rozmowy kwestia szczegółowych rozwiązań tej ustawy, która jest procedowana dzisiaj w Senacie i to marszałek Senatu jest gospodarzem, gestorem, ale to cała Izba, cały Senat tutaj w tej sprawie się wypowiada. Natomiast spotkanie oceniam... Nie, ale w ogóle ogólnie była rozmowa o tej ustawie. O reformie wymiaru sprawiedliwości. Ale o tej ustawie, o reformie nie szczegółowo. Wymiaru sprawiedliwości i ustalenia też były tego rodzaju, że jeżeli będą jakieś określone ważne sprawy państwa, w których marszałek Senatu będzie oczekiwał spotkania czy kontaktu z panem prezydentem, to pan prezydent jest do dyspozycji i takie zaproszenie dla marszałku Senatu jest otwarte, bo w demokratycznym państwie jest naturalne, że przedstawiciele władz, w tym wypadku marszałek Senatu, spotyka się z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. Ja oceniam to spotkanie jako spotkanie dobre. Panie ministrze, skoro pan był jako te szóste oczy, czy ze strony marszałka Grodzkiego też jeszcze jakieś oczy były? Pan marszałek Grodzki był osobiście. No ja wiem, że osobiście. Bez osoby towarzyszącej. Tak. Panie ministrze, Senat właśnie debatuje dzisiaj nad tą ustawą, o której chciał mówić pan marszałek Grodzki. Wcześniej swoją rekomendację przesłała komisarz do spraw praw człowieka Rady Europy już kilka dni temu, zanim wypowiedziała się Komisja Wenecka. Otóż pani komisarz rekomendowała odrzucenie ustawy w całości. Z czego pana zdaniem wynika taka rekomendacja na tym etapie? No dla mnie ta rekomendacja jest bardzo dyskusyjna, żeby nie powiedzieć wątpliwa. Natomiast no, to jest mój prywatny pogląd, bo tak jak mówimy, to dzisiaj senatorowie będą rozważać i podejmować decyzje. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że prawo zawsze można udoskonalić. I tego rodzaju negacja totalna, która polega na tym, że ustawę należy odrzucić, no jest też takim wyrazem być może braku pogłębionej analizy czy refleksji w zakresie szczegółowych regulacji tejże ustawy. Opinia Komisji Weneckiej spodziewana jest jutro. Czy może być tożsama z rekomendacją komisarz Szymijatowicz? No proszę zwrócić uwagę tutaj też na niekonsekwencje i na wszystkie te elementy, które są związane z tą opinią. No jeżeli my mówimy tak, że wyprzedza stanowisko Rady Europy, komisarza Rady Europy, stanowisko organu doradczego i post factum, po tym jak już Rada Europy się wypada przez komisarza, będzie kwestia zakończenia analizy, która ma stanowić podstawę wydania tej decyzji, no to ja stawiam słuchaczom takie pytanie, czy to jest w ogóle tak, jak trzeba? Czy ten proces postępuje zgodnie z jakimiś regułami sztuki? No, niestety można być tym wszystkim rozczarowanym, począwszy od tego elementu związanego ze statutem Komisji Weneckiej i tego, kto jest uprawniony, żeby Komisję Wenecką w ogóle do opiniowania zaprosić, przez element właśnie związany z podawaniem stanowiska wtedy, kiedy przecież jeszcze wizyta w Polsce trwała, to już była zapowiedź stanowiska pani komisarz. Panie ministrze, podczas debaty w Senacie przedstawiciele opozycji wyrażali obawy, że jeśli ustawa zostanie uchwalona, wyroki wydawane w Polsce mogą być kwestionowane w krajach Unii. Czy tak rzeczywiście może być? Ja uważam, że tego rodzaju wypowiedzi, one nie służą debacie, ale też są bardzo poważnie nieprzemyślane, bo powiedzmy zupełnie wprost, jeżeli chodzi o organizację wymiaru sprawiedliwości, to jest kompetencja państw członkowskich Unii Europejskiej. To nie jest kompetencja unijna jako taka. I ja rozumiem, że to ma być próba jakiejś próby budowania jakichś wątpliwości czy takiego stanu niepewności prawnej i uważam, że niestety to jest teatrum polityczne, a to nie jest rzeczywista troska o polskie sprawy. Polacy oczekują sprawnie działającego wymiaru sprawiedliwości i to jest ten cel, który powinien być tym celem nadrzędnym, a nie robienie w tej sprawie polityki. Panie ministrze, jeśli TSUE sprosta, że tak powiem, przychyli się do wniosku Komisji Europejskiej i poprosi o zawieszenie funkcjonowania Izby... Boże, jak się nazywa ta dyscyplinarnej. Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, to co wtedy będzie? Ja bym nie wyprzedzał tych wszystkich okoliczności, dlatego że to jest tak, że wtedy, kiedy będziemy mieli do czynienia z wystąpieniem Komisji Europejskiej, będziemy mieli także stanowisko polskiego rządu, bo to polski rząd w tym postępowaniu uczestniczy, nie prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ani kancelaria prezydenta i będzie rozstrzygnięcie dopiero co do rzekomego wniosku. No, na razie mamy zapowiedź, że taki wniosek może zostać złożony. Ja nie znam treści tego wniosku. Wydaje mi się, że on w ogóle się nie pojawił jeszcze w przestrzeni Powód, publicznej. Powód, dla którego Komisja Europejska wystąpiła do Trybunału o środki tymczasowe, to jest to, że funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej stworzy ryzyko nieodwracalnej szkody dla polskich sędziów. Tak dzisiaj mówił jeden z rzeczników. No i proszę zwrócić uwagę, czy tutaj powinniśmy się kierować interesem sędziów, czy interesem publicznym, bo mnie to uderza, że jeżeli mówimy o interesie sędziów, to gdzieś jakby na marginesie jest interes wymiaru sprawiedliwości, interes publiczny. A prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w tych sprawach wypowiadał się bardzo zdecydowanie. Zasada zero tolerancji dla przewinień dyscyplinarnych sędziów to jest ta wartość, która powinna być tutaj wartością podstawową. Dziękuję bardzo. Zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy, minister Paweł Mucha, prosto ze spotkania w cztery, a jak się okazuje, sześcioro oczu. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Pierwszego dnia miesiąca płacę ratę za auto. Piątego za telewizor. A ostatniego spłacam kredyt gotówkowy. Jak sobie z tym poradzić? Czas na nowe postanowienie. Uporządkować finanse. Przenieś swoje zobowiązania do banku BNP Paribas. Weź kredyt konsolidacyjny i płać jedną miesięczną ratę. Sprawdź, jak nie płacić prowizji. Więcej na bnpparibas.pl lub w oddziale. BNP Paribas. Bank zmieniającego się świata. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na 10 stycznia 2020 roku 9,37%. Kredyt konsolidacyjny przeznaczony jest na spłatę innych kredytów konsumenckich zaciągniętych w bankach lub skokach, bezodnawialnych i konsolidacyjnych. Warunkiem skorzystania jest spłata minimum jednego zobowiązania spoza banku BNP Paribas i pozytywna ocena zdolności kredytowej klienta. Mamo, a Marcin powiedział, że jego mama powiedziała, że na jesień i zimę trzeba dbać o odporność. Oczywiście, że tak. Dlatego teraz dostaniesz syropek Rutinacea Junior. Jakie dobre! Dobre, ale przede wszystkim zdrowe. Rutinacea Junior zawiera witaminę C, rutozyt, a do tego naturalne soki owocowe oraz wyciąg z dzikiej róży, który wspiera odporność. Suplement diety Rutinacea Junior. Odporność na potęgę. Aflofarm. Vitotal dla kobiet to dla mnie najlepsze rozwiązanie. Zawiera 23 witaminy i minerały. I jeszcze dodatkowe składniki roślinne i aminokwasy. Wzmacnia mój organizm, szczególnie teraz, gdy mam małe dzieci. Vitotal dla kobiet zawiera wyciąg z nasion winogron, który pomaga mi utrzymać wagę. I zapomniałam o celulicie. Czuję się piękna, bo dzięki zawartości skrzypu polnego dba o moje włosy, skórę i paznokcie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Słuchamy popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. Środa, 15 stycznia.